पंछी रे उड़े गगन गगन मस्त मगन इसके संग लागी लगन कैसी लगन लगी रे पंछी रे उड़े गगन गगन मस्त मगन इसके संग लागी लगन कैसी लगन लागी रे पंछी रे उड़े गगन गगन मस्त मगन तुझे हवा लगी है कौन से मिलन के लिए विदा लगी है तुझे विदा लगी है कैसी चाहतों की तुझे हवा लगी है कौन से मिलन के लिए विदा लगी है ओ आसमां पे मिल गया है किसका वतन कैसा वतन कैसा वतन रे पंछी रे उड़े गगन गगन मस्त मगन घाट घाट बूंद चुने चुने उड़ जाए प्यासी माटियों पे कहीं जाए बरसाए प्यासी माटियों पे कहीं जाए बरसाए किसके काम जाएगा रे किसके काम जाएगा रे किसके वतन रे पंछी रे गगन गगन मस्त मगन किसके संग लागी लगन कैसे लगन लागी रे वाली बालियों के दान लाइयो ओस वाले मोती लेके आना वतन आना वतन आना वतन पंछी रे